Ənniyətu. Deməli, niyət sifət deməkdir. Qalə bəbun niyəti. Ənniyətu təbii lilmənud. Deməli, deyir ki, niyət təbii lilmənud. Mənud vəsflənəndir. Deyir ki, sifət tabidir nəyə? Vəsflənənə. Yəni, özündən qabaq gələn sözə. Fi rafaihi və nasbihi və xaftihi və tarifihi. Tarifihi, yəni ki, müəyyənlikdə, yəni əl artikli qoşulmağında və tənkirihi, yəni qeyri-müəyyənliyində, nəkirəlığında. Qamə Zeydun ələqilun. Qamə Zeydun ələqilun. Misal gətirib, Zeydun vəsflənəndir, mənuddur, ələqil nədir, niətdir, yəni sifətdir. Hə? Başqa cür desək, Zeydun məvsufdur, vəsflənən, yəni hə? Əl-əqil nədir? Sifətdir. Raitu Zeydən əl-əqilə və marartu bi Zeydin əl-əqili. Və əqulu ənniətu fil-lugəti huvəl-vasfu. Vasf, yəni ki, sifətdir. Və fi-istilahi nəhəviyyin huvə təbi'un və təbi'ul-müştəqqü əv əl-müəvvəlu bil-müştəqqi. Müştəq alınma deməkdir. Yəni, deyir ki, alınmadır, tabi olan alınmadır. Tabi olan alınmadır. Və yaxud da yozulandı alınmaya. Aydın da alınma, yəni ki, sifət nədir? İsimdən alınıbdır. Aydın da hər bir ismin nədir? Sifəti var. Hər bir isim özündə sifət daşıyır. Aydındır. Ona görə kökdə nədir? Alınmadır. İsimdən alınıb. Əl-müvaddihu li-mətbu'ihi. Aydınlaşdırandır. Nəyi? Tabi olduğu sözü. Mətbu'ihi tabi olduğu sözü. Mətbu nə kitabı? Fil-məarif. Müəyyənliklərdir. Əl-müxassisu ləhu fin-nəkirat. Həmçinin deyir ki, xüsusləndirəndir onun üçün. Yəni, onu xüsusləndirəndir, yəni tabi olduğu sözü finnəkirat, qeyri-müəyyənliklərdə. Qeyri-müəyyənlik. İndi misal gətirəndə aydın olacaq. Deməli, acurumun sözünə qaydaq. Harda ki, dedi ki, qalə bəbun ni'ti ən-ni'tu təbi'lil-mən'ud. Təbi'lil-mən'ud. Burada təbi deməklə bildirir ki, sifət vəsifənindən sonra gəlir. Aydındır. Tabi olan sözünü işlətməklə izah edir ki, sifət nədir? Ləbuddur ki, nəyin ki sifəti kimi işlənir, həmin sözdən sonra gəlsin. Sifət, yəni ki, vəsfləndirdiyi, canlandırdığı sözün qarşısında gələ bilməz, ondan sonra gəlir. Çünki onu izah edəndir. Aydındır? Hə? Aqil, hə, aqil, əl-əqil sözü Zeyd sözünü nəyiniyir? Açıqlayır, yəni sifəti də onun və həmçinin tabidir. Tabi olan da burada əl-əqildir. Aydındır, ehtiyac var ki, Zeyddən sonra gəlsin. Təbi demək sözünü işlətməklə tərifdə bildirir ki, sifət nədir? Vəsflənəndən sonra gəlir. Sonra deyir ki, Muhyiddin وَالْنِعْتُ يَنْقَسْمُ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ النِعْتُ الْحَقِيقِيُّ وَالثَّانِ النِعْتُ السَّبَبِيُّ Aydındır. أَمَّا النِعْتُ الْحَقِيقِي فَهُوَ مَا رَفَعَ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا النِعْتُ الْحَقِيقِي مَا رَفَعَ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا إِلَى الْمَنْعُوتِ Nəhvu, cəəə Muhammedun əl-əqilu. Əl-əqilu ni'tu li Muhammed. Və huvə rafi' li damir mustatir. Təqdiruhu huvə yaudu ilə Muhammedin. Deməlidir ki, ni'tir həqiqi, nədir o? Fəhuvə mə rafa' damiran mustatiran. Nədir raf edib? Raf edib, yəni ki, mərfudur, düzdür. Damir mustatiri. Hansı ki, bu sifətdir. Deməli, sifət, həqiqi sifət ona deyirlər ki, damir mustatiri raf etsin. Aydındır. Raf etsin. Amma damir mustatirdə, ha. Qayıdır bu damir mustatirdə. Mən'uta, yəni ismə, hansı ki, sifətdən qabaqdır. Aydındır. İsmə nə üçün deyirəm? Çünki feillərdə sifət işlənmir. Feillərin sifəti olmur. Aydındır. Nəhu cəə Muhammedun əl-əqilu. Muhammedun əl-əqilu. Əl-əqil deyir ki, ni'ətdir li Muhammed. Muhammedin nəyidi? Sifətidir. Ha, aqil Muhammed gəldi. Və huvə rafi. Və həmin bu aqil sözü, əl-əqil sözü, raf edəndir, damir mustatiri. Damir mustatiri. Təqdiri huvadır. Yahudu ilə Muhammed. Yəni ki, təqdirdə belənçinədir də, Cəə Muhammedun əl-əqilu huva. Ha? Lakin huva nədir? Damir mustatirdir. Dizlənibdir. Düzdür. Deyir, təqdirdə huva var da. Huva da mərfudur. Və mərfu bu damir mustatir qayıdır nəyə? Muhammedə. Ha? Cəə Muhammedun əl-əqilu huva. Təqdirdə huva var. Huva da qayıdır Muhammedə. Huvanı da mərfu eləyən nədir? Ni'at, yəni ondan qabaq ki, nə gəlirsə o amildir də. Hə? O sifətdir, amildir ki, nəyir? Raf edir onu. Sonra deyir ki, əmmən ni'at və əmmən ni'atu əs-səbəbiyyü fəhüvə mə rafa ismən zahiran muttasilən bidamirin. İsmən zahiran. Mə rafa ismən zahiran. İsmən zahirən deməyinlə nə nədir? Ha? Çıxdı. Əvəzlik. Damir çıxdı. İsmən zahirən. Muttasilən bir damir. Və o ism zahir nədir? Muttasildir. Nə ilə? Əvəzliklə. Aydındır. Deməli, sifətdən sonra ism zahir gəlir. İsm zahir demək nə rəddi? Əvəzliklərə. İsm mudmara. Sifətdən sonra ism mudmar gəlir və bu ism mudmar da raf olur və bunu da raf edən nədir? Həmin sifətdir. Çünki sifət ism həmin isimdən sonra gəlir, qabaq gəlibdir, əvvəlində gəlib, düzdür, qarşısında gəlib. Və bu isim hansı ki sifətdən sonra gəlir, əvəzliklə birləşiklikdir. Aydındır, muttasildir, bidamirin. Yaudu, bu əvəzlik də qayıdır iləl-mən'uti. Sifətin o vəsbləndirdiyi, yəni sifətdən irəlidə gələn ismə. Bu əvəzlik qayıdır. Aydındır? Nəhu, məsələn, Cəə Muhammedun, ha? Cəə nədir? Cəə fəil madidir, məbni alə fətihdir, və aləmətü, hə? Məbni alə fətih. Fətihə zahirə, aləxirihi. Sonra Muhammed nədir? Faildir. Mərfu, və aləmətü rafihi, əddamə əzzahirə, fi əxirih. Əl-fadil ni'at. Ni'at. Ha? Ni'atun li Muhammed. Muhammedin sifətidir. Marfu'un, ha? Li'annahu nədi? Li'annahu tabi' lil-men'uti. Lil-mawsufi, yəni tabidir men'uta, yəni sifətləndir, yəni Muhammed sözünə. Aydındır? Marfudur çünki o nədi? Özündən qabaqki sözə tabidir. Sifət tabi də xözündən qabaq sözü. Əl-fadil. Sonra deyir ki, əbuhu, əbuhu, əbuhu, yəhəl irab eləyəndə deyir ki, əbu nədir? Əbu ismu. Min əsməl-xamsə. Min əsməl-xamsə. Ələmət rafihi, mərfuun və ələmət rafihi, Əl-vav. Niyəbə ən? Ən iddamməti. Vəl-hə? Yoxsa hu? Vəl-hə. Vəl-hə-u? Nədir? Vəl-hə-u? Damir muttasil. Fi məhəlli. Mudafili. Əbu mudaf. Vəl-hə mudafili. Fi məhəlli. Nədir onda? Hə nəyin məhəllindədir? Yəni orada olan söz necə olmalıdır hərəkəsi? Fi məhəlli xaft, raft, raf, nasb, nə deyirlər onda, cər. Fi məhəlli cər. Çünki mudaf eləyək nə olur? Məcrur olur daiman. Aydındır? Hə. Deməli, Əl-Fadilu deyir ki, ni'tli Muhammed. Abdülhamidin şərhini oxuya. Və abuhu fəil lil-fadil. Fəil lil-fadil. Fadil sözünü nə idi? Failiddir. Mərfu bil-vav niyəbə anid-damməti li-ənəhu minəl-əsməl-xamsə və huvə mudaf iləl-həi əlləti hiyə damir aid ilə Muhammed. İndi bir məsələ var. Əl-fadil sözü biz dedik ki, sifətdir Muhammed üçün. Hə? Lakin burada Əl-fadil sözü sifət səbəbidir. Sifət səbəbi özündən sonraki ismin, yəni Əbu sözünün, hə? O ismin sifətidir. Aydındır, özündən qabaqki sözün yox. Çünki bu sifət əgər həqiqi olsaydı, niyət həqiqi olsaydı, özündən qabaqki ismin sifətidir. Amma sifət səbəbi özündən sonraki ismi zahirin sifətidir. Yəni, tərcümə eləsək, atası fəzilətli Məhəmməd gəldi. Aydındır? Atası fəzilət. Fəzilətli Məhəmməd, necə deyəcəksən, fəzilətli Məhəmməd onun atası gəldi? Hə? Aydındır? Atası fəzilətli Məhəmməd gəldi. Əl-Fadil sözü sifətdir, lakin hansı sifətdir? Əgər o sifətdən sonra ismi zahir gəlib. Hə? Məsələn, burada Əbu sözü. İsmi zahir sözü rəddi əvəzliyə. İsmi zahir gəlib. Və bu ismi zahirdə qoşulubdur. Əvəzliyə hansı ki qayıdır sifətdən irəlidə gələn ismə, yəni Məhəmməd sözünə. Bu, deməli, bu sifət nədir? Sifət, yəni niyyət səbəbidir. Həqiqi deyil. Aydındır? Yəni, biz daimən qayda kimi götürürük ki, bəs sifət özündən qabaqki sözü tabidir. Lakin ola bilər ki, sifət, yəni bu yenilikdir ki, sifət ola bilər səbəbi sifət olsun. Səbəbi sifət olsun və orada da əsas, deməli, şərt oydu ki, özündən sonra ismi zahir gəlsin, o ismi zahir birləşik olsun, damir, muttasilə. Hə? Düzdür? Hansı ki, qaydırdı mənim ota. Yaxşı. Deməli, deyir ki, və hükmün niyyət sifətin hükmü odur ki, ənəhu yəttəbi'u mən'utəhu sifət tabə olur canlandırdığı, vəsfləndirdiyi sözə fi i'rabihi i'rabında av və fi tərifihi həmçinin müəyyənlikdə av tənkirihi və yaxud da qeyri-müəyyənlikdə səvaun əkənə həqiqiyyən əm səbəbiyyən. Yəni, fərqi yoxdur. Bu sifət nədir? Həqiqi sifətdir və yaxud da nədir? Səbəbi sifətdir. Deməli, qayda müvafiqdir həqiqi ilə səbəbi sifət nəyə? Özündən qabaqki sözə tabi olacaqlar nədə? İrabda. Məhəmməd sözü, məsələn, Cəə Muhammedun Əl-Fadilu. Deyansıydım burada. Olacaqdır, nədir? Fəzilətli Məhəmməd gəldi, düzdür. Bu fəzilətli sözü Məhəmmədə nədir? Tabi edir İrabda. Yəni, İrabda. Əgər Məhəmməd sözü dammalıdırsa, o da dammalı olacaq və yaxud dammanı əvəz eləyin. Yəni, mərfudursa, mərfud olacaq. Məxvuddursa, məxvud olacaq. Məcrur, mənsubdursa, mənsub olacaq. Düzdür. Həmçinin tərif o tənkirdə. Müəyyənlik, qeyri-müəyyənlikdir. Əgər Məhəmməd sözü müəyyəndirsə, müəyyəndir, ələmdir, hə? Əl-Fadil sözü əl-artiklin olacaq. Yəni, o da müəyyənlikdir olacaq. Əgər Məhəmmədin yerinə hər hansı bir cəə rəculun, cəə rəculun fadilun. Rəculun sözü qeyri-müəyyənlikdə olduğuna görə ondan sonraki sifət də nə olacaq? Qeyri-müəyyənlikdə olacaq. Hə? Necə ki, bu qayda və həmçinin eyni ilə deyir ki, niyyət səbəbi də bu cürdür. Yəni, deyirsən ki, cəə Muhammedun hə? Əl-Fadili əbuhu artıq burada Əl-Fadili niyyət səbəbidir, düzdür? özündən qabaqki sözə niyyət səbəbi tabidir hərəkələrdə, ha? Yəni e-rabda hərəkələr və yaxud onu əvəz edən hərflər ola bilər, ha? Yəni Məhəmməd sözü mərfudursa əlfadil mərfu olacaq, baxmayaraq niyyət səbəbidir, ha? Baxmayaraq ki, yəni özündən sonraki sözü sifətidir. Ha, yəni, özündən qabaqki sözə nə olacaq? Tabi olacaq İrabda və həmçinin nədə? Müəyyənlik, qeyri-müəyyənlikdə. Aydındır. Məsələn, desən ki, Cəə raculun fadilun əbuhu. Cəə raculun fadilun əbuhu. Raculun sözü? Yox, raculun sözünə tabi olur. Hər üçün söz qeyri-müəyyənlikdə deyə baxmayaraq ki, ondan sonra gələn sifət deməli niyyət, niyyət səbəbidir, lakin tabidir hərəkədə racul sözünə və həmçinin də nədə deməli mərifə və nəkirada müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə. Aydındır. Yəni, cəə raculun fadilun əbuhu. Tərcüməsi necə olacaq? Atası fəzilətli kişi gəldi. Fəzilətli sözü kişi atası üçündür, kişi üçün deyil. Lakin kişi sözünə tabi oldu, nədə? İrabda və həmçinin müəyyənlik, qeyri-müəyyənlikdə. Aydındır. Yəni, sifət səbəbi və sifət həqiqi tabi edilər özündən qabaq sözlərə, İrabda və müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə. Aydındır. Və mə'nə hədə ənəhu in kənə المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا نحو حضر محمد الفاضل او حضر محمد الفاضل ابوه ikinci görürsüz sifət nədir səbəbidir səbəb birinci sifət nədir həqiqidir və in kana al-man'ut mansuban kana an-ni'tu mansuban nahu ra'aytu muhammadan al-fadila aw ra'aytu muhammadan al-fadila abuh Atası fəzilətli Məhəmmədi gördüm. Aydındır? Və in kənəl mən'ut məxfudan, kənəl ni'tu məxfudan. Nəhu, nazartu ilə Muhammedin əl-fadili. Əv, nazartu ilə Muhammedin əl-fadili əbuhu. Atası fəzilətli Məhəmmədə nəyinədim? Baxdım. Və in kənəl mən'utu mə'rifətən, kənəl ni'tu mə'rifətən. Kəmə fi cəmiyyəl əmsiləti səbiqəti. Məhəmməd sözü nə deyir? Mərifədir. Hə? Ələm deyə mərifə sayılır. Ona görə də bütün misallarda da nə idi? Niyyət, istir həqiqi, istir səbəbi, mərifədir. Əl artikluna işləmişdir. Və in kənəl mən'utu nəkiratan, kənəl ni'tu nəkiratan. Nəhu rəəytu rəculən, əqilən. Hə? Rəəytu rəculən, əqilən. Əv rəəytu. Rəculən, əqilən, əbuhu. Və yaxud da mərfularla desək, cəə, rəculun, əqilun. Sən əbuhu dedin, onda oldu nə? Olur, ismi zahir. İsmi zahir sifətin. Onda o sifət necə sifət olur? Sifət səbəbi. Sifət səbəbi. Aydındır. Əgər desəydin, cəə, rəculun, fadilun, deyansıydın, onda olacaqdı, fəzilətli kişi gəldi. Və burada sifət nədir? Həqiqi sifətdir. Əgər desəydin, cəə raculun, fadilun, əbuhu, burada sifət səbəbidir. Desəyin ki, nazartu ilə raculin, fadilin, deyansan, olacaq sifət nə? Həqiqi. Nazartu ilə raculin, fadilin, əbuhu. Səbəbi sifətdir. Aydındır? Thumma izə kənə ni'tu həqiqiyyən zədə alə zəlikə ənəhu yəttəbi'u mən'utəhu fi təzkirihi əv tə'nitihi və fi ifradihi əv təsniyyətihi əv cəm'ihi. Deməli, yerdə qaldı orada kəmiyyət say baxımından. Tabidi mi? Hə? Bir misallarda dedik ki, Məhəmməd gəldi. Bəs Məhəmmədlər gəldi. İki Məhəmməd gəldi. Dəyişikliklər olacaqmı burada? Sifət. Kimə tabi olacaq? Yəni özündən əvvəlki sözə, yoxsa sonrakı sözə, mənuta, yoxsa sonra gəldiyi sözə. Hə? Və yaxud da sifət, özündən əvvəl gələn söz qadın cinsindədirsə, sifət ona tab olacaq, yoxsa özündən sonra gələn söz kişi cinsindədirsə, hansına tab olacaq? Səbəb niyyəti. Söhbət yoxdur ki, həqiqi sifət özündən qabaq gələn sözə tabidir. Cəə Muhammedun əl-fadilu. Cəə Fatimətu əl-fadilətu. Hə? Nazartu ilə Muhammedin əl-fadili. Hə? Marartu bi-Fatimətə. Fatimə nə olur? Kəsri qəbul eləmir. Çünki keçmiş iki nədir? Hə? Fatimə Ələmiyyədir mə? Yo, Fatimə. Ələmiyyə mə? Mə Fatimə sözü Ələmiyyə mə? Mə tənis. Mə tənis. Biğeyri? Biğeyri əlif. Aydındır. Və o da İrab fəslində keçmişdi ki, həmin sözlərdə, üçün sözlərdə nə olmur? Kəsrə qəbul eləmir, lakin fəthə kəsrəni əvəz edir. Marartu bi Fatimətə əl-əqilə bi Fatimətə əl-əqilə əqiləti. Əhsən. Əqiləti. Aydındır. Hə. Deməli, وَمَعْنَ ذَٰلِكَ وَمَعْنَ ذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ مُذَكَّرًا كَانَ النِّعْتُ مُذَكَّرًا نَهُ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا الْعَاقِلًا. Burada sifət hansı sifətdəndir? Niyət hansındandır? Səbəbidir, yoxsa həqiqidir? Həsən. وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ مُؤَنَّثًا كَانَ النِّعْتُ مُؤَنَّثًا نَهُ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ Əl-mühəzzəbətə. Mühəzzəbə ədəbli, yəni tərbiyəli, əxlaqlı. Ha. Burada mühəzzəbə niyyətdir. Hansı niyyətdəndir? Həqiqi? Yoxsa həqiqi? Və in kənəl mən'utu mufradan, kənəl niyyətu mufradan. Kəmə rəəytə fi həzəynil mithəliyni. Və in kənəl mən'utu müthənnə, kənəl niyyətu müthənnə. Nəhu rəəytu əl-mühəmmədəyni العاقلين وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نه رأيت الرجال العقلاء aydındır cəmdə deyəcəm bunlar hamısı nə idi niyyət hansı həqiqilər idi indi qaldı səbəbi deməli səbəbi səbəbini də oxuyaq sonra biraz danışaq أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما النعت السببي خلاف olarak نعت حقيقية ne olur مفرد دائما مفرد دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما yoxsa əl-vələdəyni əl-əqilu yoxsa əl-əqilə əhsən əl-əqilə əbuhumə və təqul rəəytu əl-əvlədə əl-əqilə yoxsa əl-əqilu əl-əqilə nə üçün əl-əqilə çünki irəldə keçdik ki keçdik ki sifətlər və hükmün niyət ənəhu yəttəbiu mən'utəhu fi i'rabihi və burada deyilmədi ki niyyət səbəbi və hətta niyyət nə həqiqi deməli bütün sifətlər mən'uta tabidi i'rabda aydın səvan kənə həqiqiyyən əm səbəbiyyən aydındır deməli deyil ki rəəytu əl-əvlədə əl-əqilə əbuhum və yəttəbiu niyyətu əl-səbəbiyyü mə bə'dəhu özündən sonraki sözə tabi olur fi təzkiri Avud təniyyəti. Həqiqidə amma belə deyil idi. Düzdür, həqiqidə kişi qadın cinsində olmağa aslı idi özündən qabaq gələn sözdən, mənuuddan. Amma burada səbəbi nə de özündən sonra gələn sözdə, sözdən aslıdır, nə de kişi qadın cinsində olmağa. Məsələn, təqul, raeytu, əlbənə, əlbənə, nə olacaq? Əlbənəti. Nəyə görə əlbənəti? Qadın cinsində. Nə? Qadın cinsində. Nə qadın cinsi? Əlbənət qadın cinsi. Əlbənət sözünün mənası nə deməkdir? Nə deməkdir bənət? Yəni, qızlar da. Qızlar. Təki nədir? Bintun. Bənət sözü deyirsən ki, cəmdir, qızlar deməkdir. Hansı cəmləndir? Cəm müəllis səlimdir. Cəm müzakir səlim. Biri qaldı. Cəm? Sınıq cəmdir. Bəs bayaq dedin, əlbənəti. Səfələ. Əlbənəti sınıq cəmdə, deməli, şərt yoxdur ki, binə mufrad nə olsun, sələm olsun. Yəni, sözün kökü sağ-salamat qalsın. Şərt deyil. Amma cəm müənnə səlimdə şərtdir, həmçin cəm müzəkir səlimdə şərtdir ki, sözün kökü salamat qalsın, əlavə olunan əlif tə və yaxud da vavunun, nə olsun, yənun, nə olsun, o kökə əlavə olunsun. Əgər müənnəs səlim olsaydı, olardı bintətum. Lakin burada bənətundur. Aydındır, əlifdən gəlməyə çaşdırmasın. Cəm nədir? Ət-təqsir, cəm ət-təqsirdir və həmçinin ra-ra fel madi, məbnəli sükun, tə nədir? Tə faildir. Məbni ələddam, fi məhəl fail, fi məhəl raf, əlbənət. Əlbənə, nə oldu axırı? Əlbənət nə yerindədir? Fail, fail, sonra nə gəlir? Fail, fail, sonra məfulun bihə əsən. Məfulun bihə indi hər kəs necə olur? Mənsubun daima. Deməli, mənsub nədir? Burada? Bi fəthə. Mənsubun bi fəthə. Əl-zahirə əv müqaddara. Əl-zahirə. Hə, deməli, deyəcəksən, rəəytu əl-bənətə. Əl-bənətə. Əl-əqi. Əl-əqilə. Əl-əqilə. Hərəkədə nədir? Tabidir. İstəyir səbəbi olsun, istəyir həqiqə olsun. Özündən qabaqkına tabidir. Əl-əqilə. Əbuhunnə. Əbuhunnə. Lakin əqil sözü bənət baxmayaraq ki, qadın cinsindədir. Lakin əqil sözü cinsdə tabi olmadı. Cinsdə özündən sonrakinə tabi oldu. Əbu sözünə tabi oldu. Aydındır? Aydın oldu? Hə. Və təqul rəəytu əl-əvlədə əl-əqilətə ummuhum. Ummuhum. Umm sözü qadın cinsində olduğuna görə sifət nə oldu? Qadın cinsində. Çünki bu hansı sifətdəndir? Səbəbi. Səbəbi sifətdəndir. Aydındır? Əgər, yaxşı, əgər deməli, olsaydı, məsələn, mərartu bi imraətin həqiqi sifətdəsiydi, nə deyərdin? Məsələn, deyən ki, ayaq üstə dayanmış bir qadın yanından keçdim. Mərartu bi imraətin və yaxud da oturan. Hər hansı bir sifətdir. Mərartu bi imraətin qaimətən. Qaimətən. Mərartu bi imraətin qaimətən. Bi qaimətən. Qaimətən. İndi denən anası ayaq üstə dayanmış qadının yanından keçdim. Necə deyərsən? Mərartu. Mərartu bi imraətin qaimətə. Hərəkədə tabidir. Qaimətən ummuhum. İmraət cəmdir. İmraə. Ummuhə. Ummuhə. Qaimətən. İmraətin qaimətən. Hərəkədə hansına tabidir? İkisini də iki tərəfdən də dedin. Yəni heç olmasa um sözünə aid desəydin, onda qaimətun deyərdin. Əgər imraətinə qoşursansa, dinən onda qaimətin. Qaimətən heç cür düzgün. Qaimətin ummuhə. Yaxşı, indi denən ki, atası ayaq üstə dayanmış qadının yanından keçdim. Marartu bi imraətin qaimətin əbuhə. Qaim. Qaimun. Çünki əbuhu kişi cinsində qaimun. Qaimun. Qaimundur, yoxsa qaimindir? Hərəkədə bəs nəyə tabidir? Qaimin. Qaimin. Qaimin. Marartu bi imraətin qaimin hərəkədə tabidir. Özündən qabaqkına. Həmçinin sorum nədir tabidir? Kişi cinsidir. Orada kişiyə tabidir. Həmçinin nəkirə və yaxud da mərifədə tabidir. Marartu bi imraətin. İmraə müəyyənlikdir, qeyrməyyənlik. İmraətin. Qeyrməyyənlik, tənvim var, qeyrməyyənlik, əl artıqlı yoxdur. Marartu bi imraətin. Qaimin. Hərəkədə tabidir, əl artıqlında tabidir. Bi imraətin qaimin. Deməli, cinsdə amma tabidir özündən sonra gələn nəyə? İsmi zahirə. Qaimin əbu hə. Hə? Burada axı, ən kənəl mən'ut müənnəsən, kənəl ni'at müənnəsən. Harada? Və ha, o deməli aiddir həqiqiyə. Biz sifət səbəbidən danışırıq. Hə, danışırıq. Ha. Marartu bi imraətin qaimətin deyənsən, hə düzdür. Amma ki ism zahir gətirsən və həmçinin əvəzlik gətirsən ki qoşulub ism zahirə və qayıdır mənuta, onda səbəbidirsə, onda artıq cinsdə nədir? Tabid özündən sonrakına. Amma hərəkə, müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik tabid özündən qabaqkına. Bircə cinsdən başqa. Hə? Həmçinin nədən başqa bir də? Saydan başqa. Saydan başqa, saydan. Məsələn, deyirsən ilkin, marartu bir ricəlin, bir ricəlin, hə? Qa, deyəcəm, qaimin əbuhum. Düz dedim. Marartu bir ricəlin qaimin. Birinci əl artıqlına bax. Müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik. Ricəlin müəyyənlikdir, qeyri-müəyyənlik. Qeyri-müəyyənlik. Qaimin deməli qeyri-müəyyənlikdir olmalıdır. Hə, əl artıqlı deməli. Düz dedim. Sonra ricəlin hərəkəsi necədir? Bir şeydir bunu. Cər eləyib. Cər eləyib. Deməli hərəkəsi cərdir. Hə? Kəsrədir. Hə? Qaimin. Kəsrədir dedim. Düzdür. Sifət səbəbi, sifət həqiqi həm mərifədə və yaxud da nəkirədə, həmçinin hərəkələrdə tabidlər. Hə? Qabaqkinə. Amma ki, deməli, cinsdə özündən sonraki nəsə tabidir. Qaimin əbuhum. Əbu kişi cinsidir deyə qaimində kişi cinsində olmalıdır. Düzdür. Əbuhum. Qaldı orada say. Say. Rical cəmdir. Lakin qaimin sifətdir, lakin sifət səbəbi sifətdir. Deməli, səbəbi sifət də tabidir özündən sonraki ismə, özündən qabaqkına yox. Aydındır? Aydındır, deməli, qaydacı idi nəyə? Əbuya. Aydındır? Ona görə təkid olmalıydı. Qaimin əbuhum. Yaxşı, indi sən dinən. Marartu səndən qadınların yanından keçdim. Ataları ayaq üstə dayanmış qadınların yanından keçdim. Marartu. Qadınlar nədir? Qadınları müəyyənlikdir. Marartu. Qadınlar müəyyənlikdə. Sura var, 4-cü sura. Qadınlar. Nisə? Onda bir ilə gələcəkdə sövmə, bir mütləq. Ha, ha. Marartu. Bin nisə. Ha, bin nisə. Marartu bin nisə i Ataları ayaq üstə dayanmış. Qaidun. Dayan, dayan, şartımı. Marartu bin nisai. Qaimuhunna. Yox. Hunna qoşma, hunna sifəti qoşma. Sonra gətirərsən ismi zahirinə. Marartu bin nisai. Nisai. Deməli, bax. Əl-qa-im. Əl-qa-im-nə. Yox, əvəzlik qoşma orada. Sifət əvəzlik qoşma. Əvəzlik qoşa... Kəmiyyətdə özündən əvvəlkini bəs tabi deyil. Əl-qa-im-nə. Səbəbi sifətdir səndə. Səbəbi sifət özündən sonrakinə tabidir kəmiyyətdə. Həmçinin də tabidir özündən sonrakinə, nə də cinsdə. Deməli, iki şeydə. Mərifə. Və həmçinin hərəkədə özündən qabaqkinə tabidir səbəbi sifət, amma cins və kəmiyyətdə özündən nə sonrakinə mərifə və hərəkədə tabidir özündən qabaqkinə cins və kəmiyyətdə özündən sonrakinə hə bin nisə i bin nisə ən nisə əl artikılındandır deyə o da necə sifət də olacaq əl artikılından çünki tabidir ən nisə kəsrəli olduğuna görə sifət də olacaq kəsrəli Amma cinslə kəmiyyət saxla ondan sonrakinə. Saxla o, sifətdən sonrakinə. Onunla oraya ölçəcəksən. Müəyyən edəcəksən. Marartu bin nisai. Əl-qaimi. Əl-artikl qoydum. Ən-nisədə əl-artikl var deyə. Kəsrəli deyə. Ən-nisə deyə. Mən də bunu kəsrəli dedim. Əl-qaimi əbuhunnə. Aydındır. Aydın oldu. Yaxşı, sən dinə. Denən ki anası fəzilətli Məhəmməd gəldi anası fəzilətli gəldi nədir? Cə gələn kimdir? Fail kimdir? Məhəmməd gəldi Cə Muhammedun indi sifətimiz fəzilətlidir fəzilətli sözün ərəbcə nə deyirlər? Fadilun, fadilun. Deməli, Məhəmməd sözü, deməli, sifətin var sənin, fadil. Fadil sözü Məhəmmədə, yəni özündən qabaq gələn sözə, tabidinə də, hərəkədə və əl artikulunda. Məhəmməd sözü mərifədir, yəni mərifədə. Əl artikulu mərifədir, lakin ələmdir deyə əl artikulu qəbul eləmir Məhəmməd sözü. Xüsusi isimlər nədir? Əl artikulu qəbul eləmirlər. Ona görə, Məhəmməd sözü, demə mərifədə və həmçinin kəsrə baxımından Məhəmməd sözünə onun yenicəsini tabi elətdirəcəksin. Hə, Məhəmməd sözü mərifədir. Deməli, səndə fadil sözü əl artiklinə olacaq. Əl-fadil. Hərəkəsi necədir? Əl-fadilə. Deyən, Məhəmməd sözünün hərəkəsi necədir? Dammalı. Deməli, əl-fadilu. Əl-fadilu. Cəə. Muhammedun el-fadilu sonraki söz Ummi. Deməli müzəkkər müənnəs yəni cins baxımından və say baxımından sonraki sözə nədir tab olacaq anası sözü anası hansı cinsdədir qadın cins el-fadilə tu el-fadilə tu ummi um sözü təkdir deyə el-fadilə nə olacaq tək deyənəcək aydındır lakin burada deyir ki amma ni'tu səbəbi fə innahu yakunu mufradan daimən lakin onun kəmiyyət baxımından daiman tək olur o aydındır nə olur olsun ismi zahir tək olur ismi zahir yox sifət səbəbi tək olur daiman sifət səbəbi tək olur daiman aydındır fə Amma ki, qeyd edeyim ki, acurum vəsf haqqında danışarkən niyyətdən danışdı. Hə, bəbu, niyyət, ənniyyətu, təbilil, mən'uti, firafihi, və nasbihi, və xaftihi, və tərifi, və tənkirihi, qamə zeydun əl-əqilu, və rəitu zeydən əl-əqilə, və marartu bi zeydin əl-əqili. Hə? Amma niyyət səbəbidən danışmadı. Aydındır, misalların hamısı və deyilən sözlərin hamısı şamil edirdi nəyi? Niyyət həqiqini. Hə? Kitabın təzə başlayanlar üçün olduğunu nəzərə alaraq, çox güman ki, nəyə səbəbdən danışmayıbdır. Hə? Yəni, bölməyibdir sifəti iki yerə. Ki, niyyət həqiqi olur və niyyət səbəbi olur. Hə? Aydındır. Sonra deyir ki, Muhiddin Əbdülhəmid deyir ki, fə tuləxəsu min hədəl idahi, bu izahdan aydın olur ki, hə? Qeyd olunur ki, ənnə niyyətə əl-həqiqiyyə əl-həqiqi əl-niyyət sözün nədir? Ənnə niyyətə əl-həqiqiyyə əl-həqiqiyyə niyyət sözünün nədir? Sifətidir. Düzdür? Tabidir ona. Hə, həmçin sifət burada əl-həqiqi sözü sifətdir. Sifət burada hansı sifətdəndir? Sifət həqiqidir. Həqiqidir. Ha, əmmə niyyətə əl-həqiqiyyə yəttəbiu mən'utəhu fi ərbaəti min əşərə. Vahidun minəl ifrad. Yəni, bu beləncinə deyiliş çaşdırmasın. Yəni, mahiyyətcə eyni sözlər deyəcək, lakin biraz açıqlama ilə deyibdir. Deyir ki, həqiqi sifət özündən irəldə gələn mənuta nədir? Tabi olur 10 şeydə. Biri deyir, təklikdir. Yəni, əgər məsələn, desək ki, Cəə Muhammedun Əl-Fadilu Muhammed təkdir deyə nədir? Əl-Fadilə tək olacaq. O, o təthniyə yox, təthniyə kilikdir. Tənis və təsniyə. Tənis qadın cinsidir, təthniyə kilikdir. Həmçinin deyir, birinci deməli ifratda, ikinci təthniyədə, üçüncü cəmdə, dördüncü rafda, beşinci nasbda, altıncı xafda, yedinci təskirdə və tənisdə, səkizinci tənisdə, doqquzuncu tərifdə, onuncu da tənkirdə. Aydındır. Yəni, bunlar hamısını ümumən hesablayanda həqiqi sifət 10 şeydə nədir tabidir. Ən və niyyət səbəbi yəttəbiyo mən'utəhu fi ithneyn min xamsə. İthneyni min xamsə. 5 şeydən kisində. Vahidun min raf mən'ut, yəni ki, hansıdır mən'ut? Niyyət səbəbidən sonra gələndir, qabaq gələndir söz, mən'ut. Qabaq gələn. Niyyətdən əvvəl gələn, əhsən. Aydındır. Cəə Muhammedun Əl-Fadilu Əl-Fadilu Əbuhu Cəə Muhammedun və yaxud da Əl-Fadilətu Ummuhu Cəə Fatimətu Cəət Fatimətu Cəət Fatimətu Əl-Fadilu Əbuhə Cəət Fatimətu Əl-Fadilətu Ummuhə Aydındır və bu niyyət səbəbidir. Niyyət səbəbi deyir ki, rafda tabi olur özündən qabaq sözə. Yəni, Fatimə sözü mənuddur, düzdür. Hə? Əl-Fadil nədir? Niyyət səbəbi kimi götürsək, Fatimə sözünə tabidir. Rafda, nasbda, xafda, düzdür. Yəni, hərəkələr baxın, irab baxımından, hərəkələr baxımından. Tərif tənkirdə. Yəni, müəyyənik, qeyri-müəyyənik. Amma cins, yəni, müzəkkər, müənnəs və yaxud da cəm, tək, ikilik bu cəhətdən nədir? Ona tabi deyil. Və lə yəttəbiu şeyən fil ifradi. Və yəttəbiu وَيَتَّبِعُ مَرْفُوعَهُ الَّذِي بَعْدَهُ Və tabi olur, deyir. مَرْفُوعَهُ Onun raflığı الَّذِي بَعْدَهُ Yoxsa nə demək istəyir مَرْفُوعَ? Tabi olur. Ha? Raf etdiyinə. Raf etdiyinə. Bax, deyir ki, 102-ci səhifəyə bax. Əmmən niyyətü səbəbiyyü fəhvə mə rafə ismən zahirən. Mə rafə ismən zahirən. Deməli, ni'at səbəbi özündən sonra gələn ismi neyniyir? Raf edir. Və burada da deyəndə ki, və yəttəbi'u mərfuəhu, raf etdiyinə tabi olur. Hə? Aydındır. Deyir ki, 102-ci səhifədə deyir ki, əmmən ni'atü səbəbiyyü fəhvə mə rafə ismən zahiran. İsm zahir hansıydı? Cəə Muhammedun əlfadülü əbuhu. Əbu nə idi? İsm zahir idi. O, bunu mərfu eləyən nə idi? Mərfu. Eləyən ni'at idi. Ni'at səbəbi. Həmin o sifət idi. Səbəb sifəti. Aydındır. Deməli, 104-cü səhifədə deyir ki, və yəttəbi tabi olur mərfuahu raf etdiyi sözə, yəni əbu sözünə, məsələn, bayaqki misalda götürsək, əlləzi ba'dəhu, hansı ki o, ondan sonra gəlir, yəni o əbu sözünü, ummu sözünü mərfu eləyən nə idi? Niyyət səbəbi idi qarşına gələn. Yəni amil o idi. Fi vahidin min ithneyni və humə ət-təzkir və tənith. Kişi və qadın cinsində tabi olur. Özündən sonra gələn sözə, niyyət səbəbi. Və lə yəttəbi'u şeyən fil ifradi və təthniyyəti və cəmi'i. Lakin nədə tabi olmur? İfrad. Təthniyyə və yaxud da nə? Cəmdə. Tabi olmur heç mi? Bəl yəkun mufradan daimən və əbədən. Vəllahu ələm. Aydın oldu? Yəni, özündən sonraki sözə cinsdə tabi olur, lakin kəmiyyətdə tabi olmur. Lakin niyyət səbəbi daimən mufrad olur. Daimən mufrad. Say baxımından heç birə tabi olmur. Mufrad olur daimən.